पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात बताई जाती है, बात बहुत सीधी सरल है और महत्व इतना है कि निर्ममो निरहंकार से शांति बनी गच सकती। निर्ममो निरहंकार ऐसी बात है, बड़ी सीधी सरल बात। समझने में सोम है और गहरी बात है। आप लोगों से प्रार्थना है कि ध्यान देकर सुने और सुने मन लग जाएगा आपका, ऐसी उम्मीद दोषी है। फिर देखो भाई, ऐसे में हमारे को आता नहीं जाता, पर आप ध्यान देंगे तो ना होगा। क्यों? सिद्धांत अच्छा है, वो बात तो मेरी है, मैं कहता हूं, परंतु सिद्धांत शास्त्रीय है, बहुत बढ़िया चीज है, इस बार से बात कह रहा हूं और है बड़ी लाभदायक। एक शहर था, उस शहर में एक धनी आदमी रहते थे। धनी आदमी के सात बेटा थे, सात, तो सबको ब्याह दिया। अंत में छोटे दिन बेटे का ब्याह हुआ, छोटे बेटे का ब्याह हुआ तो वह लड़की बड़ी अच्छी आई। देखो अच्छा और मंदा क्या होता है, ये आज जो स्वरूप दे गए सुंदर, सुंदरता अच्छा ही नहीं होती, वो भी एक अंश में है, परंतु कितना ही सुंदर रूप हो वो ठहरता नहीं। साधारण निधि ठहरेगी, ज्यादा बढ़िया सुंदरता ठहरेगी नहीं, तो सुंदरता अच्छापना नहीं है। मनुष्य में अच्छापना है, वास्तव में गुण होने से प्रकृति स्वभाव उनका अच्छा हो, आदत जिसकी अच्छी हो वो अच्छा आदमी होता है। सुंदर रूप हो, आदत न हो, स्वभाव अच्छा न हो, तो कितना ही बढ़िया होने पर भी वो अच्छा आदमी नहीं कहलाता। तो वो लड़की थी अच्छे पिता की। लड़की और लड़कों में अंतर होता है, लड़का होता है अच्छा होता है तो अपने कुल का बड़ा गौरव बढ़ाता है, पर लड़की अच्छी होती है तो दो कुलों को उद्धार करती है। लड़के से लड़की अच्छी होती उद्धार करती है। आज जो लड़कियों को अधिकार दिया जाता है उसमें लड़कियां राजी तो हो जाती, परंतु बहनों वो बढ़िया चीज नहीं है। साधारण लोगों को बहुत आदर दिया जाता था, ये आदर और विशेष महत्ता देना बढ़िया चीज नहीं है। बढ़िया चीज है अगर आपका हो, आपका स्वभाव निर्मल हो, हृदय में त्याग हो, दूसरों का अनुराग हो, दूसरों की सेवा बने, वो ऐसा स्वभाव होता है तो उसका आदर होता है। तो लड़की अच्छे पिता की थे, पिता ने उसको सिखा कि बेटा जहाँ जाओ वहाँ काम करो, धंधा करो, और चीज वस्तु है दूसरों के दो बात है, काम धंधा करना और चीज वस्तु दूसरे को लेना, ये दो गुण हो जाते हैं तो कुटुंब में बड़ी शांति रहती है, ऐसी बात सिखाई थी पिताजी ने। तो उसी तरह वो जाकर करने लगी तो उसने देखा उनके छह जेठानी है, वो घर बड़ा अच्छा था, सज्जन आदमी थे, पैसा खूब था, परंतु रसोई स्वयं बनाया करती, वे यही स्वयं बनाती। तो छह जेठानी थी तो तीन दिन से भारिया थी, दोनों वक्त में से एक आज बनाए शाम को ऐसे, तो सत्संग के बाद में बनाई जाती, ऐसे सोई बनते थे, ऐसे घर का काम बड़ा प्रेम से होता था, स्नेह से होता था। तो वो लड़की आई, उसने क्या किया कि वो जब काम धंधे के लिए कहे कि मेरे को काम मिले, तो सासू और जेठाना कहते तुम भी ठहरो, तुम बालक हो, ठहरो, छोटी हो, तुम्हारा लाड रखते हैं, तुम काम मत करो। वो कहती है कि मैं तो मेरा लाड जब तभी समझू जब मेरे को काम धंधा दो, मैं सेवा करूं, तुम तो अच्छा पढ़ा है, बैठे थे क्या फायदा। ये हरेक बात समझ में नहीं आती, लड़की बहुत गहरी बात कहती थी। तो क्या किया उसने, एक दिन जल्दी उठ करके स्नान करके साफ सफेद कपड़े पहनकर रसोई में जा बैठी, तो रसोई बनाने लगी। रसोई बनाने लगी तो सास बोली के बहू तू क्यों रसोई बनावे, तेरे छह जेठानी है, वो कर रसोई बनावे, तीन दिन बारी आती है उनकी, तो तुम रसोई क्यों बनाओ। कि माँ जी रसोई मेरे को बनाने दो, अभी मेरे वक्त है, आपको पूछोगे तो किसे मैं बात बताऊंगी, अभी मैंने रसोई बनाने दो, घर बनाओ। उसने रसोई बहुत बढ़िया बनाई, अच्छी रसोई बनाई, रसोई बना कर सबको भोजन कराया, सब राजी हुए, प्रसन्न हुए कि फुलके बढ़िया बने, साग बढ़िया बना, भात अच्छा बना, दाल अच्छी बनी, सब चीजें अच्छी बनी, क्योंकि वो पिता के वहां पर सीखी हुई थी, जो पिताजी के नहीं सीखती है उसको ससुराल में उलाना मिलता है, उलाना मिलता है, वो छोरी को उलाना नहीं देते, उलाना देते उसी माँ को, कि माँ रान ने सिखाई नहीं है, जो रसोई नहीं सिखाई, ऐसी है छोकरी है, अच्छी नहीं है, ऐसे ऐसे माँ को गाली देते लोग। क्योंकि कुटुंब को एक अच्छा लड़का होता है तो कुटुंब की वही माँ होती है, और अच्छा नहीं होता तो कुटुंब का रिश्तेदार होता है, तो उसकी अच्छी बात न होने से उसकी माँ को निंदा करती है, तिरस्कार करती। तो उस लड़के ने बहुत अच्छी तरह से सबके साथ प्रेम का अर्था बर्ताव और तत्वा से काम किया। बहनों ये बात जो काम करने की आदत है ये बहुत अच्छी है, जहाँ जाओ वहाँ काम धंधा करो तो उस आदत ही रहेगी। बदिंदा जा रहे हैं, वरना 8, 10, 15, 20 आदमी है साथ में, तो 2-3 आदमी होते काम करने वाले, सब जाकर हार हार हो जाते, दिन भर तहते तहते थक जाते, बैठ जाते हैं, वे छत उठ करके और सबके लिए रसोई बनावे, सब रसोई सामान इकट्ठा करना, रसोई बनाना, रसोई बनकर तैयार हो तो भोजन करो, तो सब उठ करके भोजन कर लेते हैं, सो जाते हैं आराम से, उसने फिर होते हैं। तो सेवा करने की आदत होगी जिसके भीतर में वैसे स्पर्श होते हैं। आपको एक बात सुनाई थी याद होगा, मैं ये स्वर्ग गया इधर को मैं गया तो कैसे देगा, कि जो सज्जन आदमी थे कुटुंब भर की सेवा करते थे, सब लोग उसको चाहते थे, सब मोहल्ले वालों की सेवा करते थे, सत्संग कराते थे, अच्छा भाव करते, सबकी सेवा करते थे, बीमार है वो सबकी सेवा करता, दान दवाई का और सब प्रबंध करते थे। तो इस बात से पता लगा भी गया था स्वर्ग में गया नरक में गया, तो इस तरह से वो सेवा करते थे। तो सबने भोजन किया, क्या भाई सिर से जैसी बड़ी, जब चित्त में उत्साह होता है तो काम बढ़िया होता है, और हार करके दुख पा करके काम करे तो काम बढ़िया नहीं होता। काम घर में करना ही पड़ता है, काम तो घर में है वो करना ही पड़ता है, नौकर कर रहे कुछ अपने को करना पड़ता है। नौकर काम करते हैं आप समझते हो इज्जत, आपकी इज्जत आपके घर के काम करने से है, नौकरों के करने से इज्जत नहीं है। अब मान रखिए झूठी इज्जत, रसोईया होता है वो रसोई करता है, कम खाओ अच्छी बात कम पोना पड़ेगा, परंतु माँ होती है बहू होती है वो भी खराब ज्यादा, तो एक बला एक और एक बला और ले लो, उसके मन में ऐसा विचार देता है कि अच्छी तरह से भोजन करे, सब सबको प्रसन्न हो, सब हो सब राजी हो जाए, ऐसा भाव होता है तो भाव से काम करते हैं। तो लड़की ऐसी थी भाव वाली, तो पिता ने ये सिखाया था कि बेटा काम करना है वही मनुष्य की कीमत है, मनुष्य शाम प्यारी नहीं काम प्यारा है, समरा प्यारा नहीं समरा सुंदर, तो क्या करे काम मंदा करते नहीं उसे क्या करे। तो इस दिन वो काम करते थे। अब दिन में जब वो घर में बैठी तो कमरे में सासू पहुंची, सासू ने कहा देखो बीनी ख्याल रखो, तुम जश्न को बनाओ, तुम दोबारा आओ गोना हो जाए उस समय में आओ तो उस समय में काम बनगा, अभी इस समय में छोटी हो तुम, तुम्हारा हम प्यार करते हैं। ऐसी जब सासू ने बात कही तो उसने बड़ी नम्रता से बात कही कि देखो माँ जी बात आप ठीक कहते हो, परंतु आप जरा ध्यान दो, आप ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हो, साधुओं को भोजन क्यों कराते हो। तो सासू बोले कि इसमें पुण्य होता है, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है, ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य होता है, उनको भोजन कराने से पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है, घर वालों को भोजन करावे तो पाप होता है क्या, कि पाप तो नहीं होता, तो घर में पुण्य हो जाए कितनी बढ़िया बात है, बाहर को भोजन कराना ही नहीं पड़े, घर वालों को भोजन कराया जाए अरे पुण्य हो जाओ अपने, इतनी बहुत मोजी बात है, घर घर बैठे बैठे घर से ही पुण्य हो जाते अच्छी बात है। सासू ने सभी बात तो बढ़िया कहती है ये, क्योंकि सबको भोजन करने से तृप्ति होती है, चलता फिरना आगे काम करते हैं तो भोजन किया हुआ तो काम करते हैं, भोजन नहीं पिया पानी नहीं पिया तो मुश्किल हो जाए, व्यसन सेवन करना बढ़िया बात नहीं है, आनंद लेना बढ़िया बात है। तो इस तरह से कही तो सासू की बात लग गई, सासू ने सोचा बात बढ़िया कहती है तो छोटी हमारे सबरे भगवान छोटी तो वो है पर बात बढ़िया कहती है। दूसरा दिन हुआ सुबह जल्दी उठ करके सासू कपड़ा पहन के साफ और चट से जा बैठी, तब वे सभी बुआ कहने लगी माँ जी आप क्या करती हो, कहते हैं कि बूढ़ों को मुक्ति होनी चाहिए पहले, कहते छोटी हो तो पीछे ही करोगे रसोई, हम कब करेंगे बताओ, हम रसोई करेंगे भोजन कराएंगे तो छोटी अवस्था में कराई चाहिए, बड़ी अवस्था हो जाएगी फिर तो मरेंगे, फिर मैं कब कराऊंगी, तुम तो पीछे भी करोगे, इसमें क्या बात है भाई, तुम समझती नहीं बॉडी हो, अभी जाओ पीछे बात करना ठीक है। भोजन किया पीछे बुआ ने जाकर पूछा माँ जी आप पूरा सारा बात करो रसोई बनाओ हमारी बड़ी निंदा होगी, जब बुआ साथ साथ बुआ जी के घर में सासू रसोई बनावे तो हमारी निंदा होगी, लोग बड़ा तिरस्कार करेंगे। कि लोग तिरस्कार करेंगे बात ठीक है, पर मुक्ति होती है भोजन करने का पुण्य होता ही नहीं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, गरीबों को अन्न देते हो, साधुओं को भोजन देते हो, भिखारी को दान देते हो, तो अन्न क्यों देते हो, पुण्य होता है नहीं, पुण्य होता है तो घर वालों को भोजन करावे पाप होता है, इसमें कोई दोष लगता है, पुण्य दोष का भी होगा तृप्ति होगी, सबकी तृप्ति होती है भोजन से, इस वास्ते भोजन कराना बड़ा बढ़िया काम है, इस वास्ते में तो करते हो। तो सासू भी लगे दोनों करी, अब हमारा जो पहले जाए बैठे अब उसको काम कर दिया सभी, अब इससे मुझे लड़ाई होने लगी, तो विचार किया कि ऐसा मत करो, शेर ने कहा देखो तुम ऐसे करो उसको बारी बांध दो। तो मैं करूं बारी बंदी आठ, तू कर बारी बंदी छह, ठीक है ना। आप जरा ध्यान दो, जब मैं करूं आठ बारी बंदी, चार दिन के बाद बारी आई, अरे सासू के मैंने दोस्त बनाए हुए, अरे मेरी शक्ति है, अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई जो रसोई बना सकूं, न सकूं। अब रसोई बने हो गई, अब रसोई तो बन गई, अब मैंने क्या किया, घर में था कुआ, उसमें पानी सींच करके एक नौकर जल भर देता था, तो छोटी बहू जल्दी उठ करके और पानी भरा उसने, नौकर आया उसे पहले ही सब पानी भर के सब भरा पड़ा, वो हाथ पाया था बैठा है, फिर अरे बैठा कैसे है, क्या करूं, कहते पानी भरो, महाराज सब बर्तन भरे हुए हैं, बर्तन भरे हुए किसने भरे, तने भरिया जल्दी आया, नहीं मैं तो जल्दी नहीं आया, तो बर्तन किसने भरे। तो सासू पासी के महाराज ये छोटी बहू है, ये छोटी बहू आई है, ऐसे बाप ने बदा पड़ा कर भेजी है, सबको लूटती है, सबका पुण्य लेती है, अकेली है पर सब पुण्य देती है, सबको तुम्हारा चीजा कर देगी, तुम्हारे वो सबको रद्दी कर देगी, ऐसी है उसने भरा है। उसने जाकर पूछा क्यों तेरे पानी भरा है, बाजी आपको हल्ला हम करो, आपको बात पड़ता है गांव को पता रह गया, गांव को क्या भरा है पड़ता, आपको आप सुप रहो, तेने पानी भरा है, क्या मैंने कोई पाप किया, कोई अपराध किया, अपराध नहीं किया, बेटा तू क्यों पानी भरे, पानी भरने वाले बहुत नौकर है अपने, नौकर तो है पर नौकर भरे देख पानी घर वाले ही भरे, हम बैठे क्या करें, वो तो हमारे क्या काम है, बैठे रह रही हूँ। तो सासू ने ठीक समझा, ये बात तो ठीक कर दी है, माई जी अन्न से जल का पुण्य ज्यादा होता है, वैशाख के महीने पानी भरते हैं, वैशाख में पाव लगाते हैं, क्यों पुण्य होता है, यदि तो घर वाले पानी पिए तो क्या पाप होता है, इसका दोष लगता है क्या, दोस्तों भी कोई भी नहीं उस पर नहीं होता ही है, तो घर में प्याओ, घर में कुआ, घर के आदमी पानी भरे, सबको आराम मिले अच्छी तरह से। उसने सेठ ने कहा कि ये आदमी है इसको दूसरा जवाब दे दे, तो वो गई सासू के पास, सासू के पास पर प्रणाम किया कि पिताजी को कह दो इसको छुट्टी देने, गरीब आदमी काम कैसे लेगा, अपने एक आदमी रहने में कोई बड़ी बात नहीं, अपने तो मामूली खर्च लगता है, पर इसके घर का काम चलता है, इसको छुट्टी बंद दो, आओ जो काम लगा दो, पानी भरेगा हम और जो काम लगा दो। तो छोटी बहू ने कह दिया महाराज वैसे आदर होता है, सास ने भी समझा, ससुर ने कहा छोटी बहू कहती है इसको छुट्टी बंद देना, काम लगा दो आप पानी भरने वाले में, अब पानी भरे सभी भरे, बूढ़ी माजी भी पानी भरने लगी, बहुत ज्यादा माजी आप गिर पड़ोगे, बहुत ज्यादा हमारा खड़ा मुआ हो जाएगा, कहते हैं कि सास इतनी बहु है और सास पानी भरती है, आप कुमार आया तो बूढ़ी बड़ी व्यवस्था आप क्या करो, क्योंकि पानी का पुण्य ज्यादा होता है, अन्न का पुण्य वजह से पानी का पुण्य ज्यादा होता है, इस बार ज्यादा पुण्य इसमें हो, ज्यादा पुण्य भगवान जल्दी मिले, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, अंतर शुद्ध हो जाए। सबने सही बात तो ठीक है, अब महाराज उसमें बारो बार जो पहले ले जाए उसमें पानी भरे, पहले पहले पानी भरे, अब कहते ऐसे मत करो, इसमें बारी मार दो, बारी कर दो, अपने अपने बारी में काम करो, और सासुओं का आप मत करो, आप हम लोग करने दो और पानी हम भरे आप मत भरो, बुरा लगेगा, दुनिया क्या कहेगी, सब जितनी बहुआ है जिनकी बड़ी बेइज्जती होगी, आप सासू पानी भरे, ठीक है। अब उन्हें विचार किया क्या करूं, बारी हो गई तो पुरानी एक चक्की थी वो अपने कमरे में लाकर जमा दी, दूसरे दिन मेरी बापड़ी अपने वाली आटा पीस कर हाथ से और बढ़िया रसोई बनाई, रसोई बनाई तो लोग कहते आज तो आटे में स्वादी चाय का विशेष दर्द, क्या बात है आज, कहते हाथ का पीसा हुआ है, बहु एक स्वयं पीसा है और पीस करके स्वयं रसोई बनाई है, उसी रसोई पीसी, सासू ने कहा कि देख तू समझे नहीं है, अपने पैसों की कमी नहीं है और पैसे पूछ पूछ के आ जाता है, बोरा बर्गर फिर सब बनाओ रसोई, अपने क्या कमी है बताओ, तुम रसोई क्यों बनाओ? माँ जी मैं कमी के लिए नहीं बनाती हूँ, अपने घर में घाटा इस वास्ते नहीं बनाती हूँ, पैसा बच जाए इस वास्ते नहीं बनाती हूँ, मैं दूसरे बनाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, राता पीसती हूँ, इससे शरीर निरोग रहता है, बैठी बैठी बीमार हो जाए, काम नहीं करे तो बीमारी हो रही गवे, अगर काम करे चक्की पीछे शरीर ठीक रहता है, बाल सुम होता है, निरोग रहती है, इस वास्ते मैं आटा पीसते हूँ चक्की पीसने से शरीर ठीक रहता है, क्यों पसीना आ जाता है, पसीना आने से शरीर निरोग हो जाता है। दूसरी जेठानिया से बात तो बढ़िया कहती है, जेठानिया पिंड नहीं दो दो ढाई स्टार शेर पीछे तो सात जठो नहीं इतना अंतर करे क्या करवा करेगा, इतना आटा काम नहीं लगता, आटा तो थोड़े से काम हो जाता है, इतना आटा पीसने से आटा बेच दो सर, बेच दो दुकान में ले जाओ, अब तो काम हमारे कम कौन गए, हम अपने आरसी कैसे बनाए, सब्जी ठेका काम करने लगी। देखो एक अच्छी आदमी होती है तो सबको सुधार कर देती है, वो कहती नहीं कि तुम काम करो ये करो, स्वयं करती है, करने का जो असर पड़ता है वो करने का असर नहीं पड़ता। गीता में लिखा है यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवी तरोजना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते, यदि आचरति श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे पुरुष वैसे आचरण करते हैं, और जो प्रमाणित कर देता है ऐसा काम करना ठीक है उसका आदर करते हैं सब लोग, उसके अनुसार जीवन बनाता है। इन दोनों में फर्क है बड़ा भारी, यत यत आचरति श्रेष्ठ यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत्र एव इतरोजना, पांच शब्द आए पांच इसमें, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरोजना स यत प्रमाण कुरुते लोकस्तनुवर्तते, दो शब्द आए। आपसे काम करे जिसके पांच गुना असर पड़ता है, और कोई बातें कहे उसे दो गुना असर पड़ता है, व्याख्यान देता है वो अगर अपना आचरण ठीक नहीं बनाता तो असर अच्छा नहीं बनता, अब वो काम करने वाला है स्वयं अनुभव करके काम करता है तो व्याख्यान का असर पड़ता है, कहने का असर तभी पड़ता है जब स्वयं करता है, स्वयं करता है नहीं लोगों ने करते तो पर उपदेश कुछ बहुत तेरे जे आचरित रहे, जो आचरण करें ऐसा आदमी बहुत कम होता है, दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत आदमी मिलेंगे, वो क्या कहेंगे कि बातें बनाएंगे कोई काम करते हैं नहीं, काम करना है वो बढ़िया चीज है अच्छा आचरण है। सभी लोग समझा छोटे भी बहुत बड़ी बुद्धिमती है बड़ी समझदार है, तो ये पानी भर दिया उन्हें, अब पानी भरने के लिए जठन लग जाए तो उसने देखा कि तो बात ठीक नहीं है, सासू ने बताया वो तू क्यों काम करे, आप बताओ काम करने से फायदा होता है, घर में फायदा होता है, पैसों में फायदा होता है, शरीर में फायदा होता है, लोगों में कीर्ति होती है, आदमी अच्छा कहलाता है, सब तरह से फायदा है काम करने में, काम नहीं करने में क्या फायदा। उसने देखा अब क्या करें, सुबह उठकर झाड़ू दिया सबने, अपने कमरे में दूसरे कमरा बंद है वो कड़ी में सब जगह झाड़ू देकर साफ कर दिया, झाड़ू देकर देखा सासू ने कहा तू झाड़ू क्यों देती है, माँ जी देखो आपको बात करनी है गांव को हेला मारना है, आप उन्होंने कहो बनना हमारी जो चीज होती है पैदा हमारे घर की चली जाती है, आप कहो तू बता झाड़ू क्यों देती है, भगवान राम जी वनवास में गए तो सबरी ने घेर जाए थे, थाये छे रे वालो भक्ति तने बस थाये छे, मोटा मोटा बोनी जन्ना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे, वे सबरी घेर क्यों जाते हैं, सबरी झाड़ू देती थी लंगड़िया लाकर रख दी थी रात्रि में और झाड़ू देती पंपा सरोवर जाने वाले संतों के लिए बाड़ू पिसा देती गली में, कांकरा चुग देती कांटा नहीं रखता सब आराम से जाते, तो भगवान सबरी ने घेर आई, मोटा मोटा मुनि जना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए, बताओ बड़े बड़े ऋषियों के नहीं गए, सभी नहीं कर गए, क्योंकि वो झाड़ू देती थी, सब ठीक करती थी, तो दूसरे शिष्यों में लोग आराम मिले, क्या घर वालों को तकलीफ होती है? झाड़ू देकर साफ करे तो कि अपने काम कर नौकर है, एक नौकर नहीं काम कर देती है, नौकर नहीं तू काम में लगा दू, अपने घर का काम तो अपने करो, आप नौकर रखते हो तो नौकर को साधु है, नौकर घर नहीं है, कैसरी बच्चे नहीं है, घर काम नहीं है क्या? वे घर का भी काम करे, आपके घर का काम कर दे, वे तो दो घर का काम कर दे, अरे आप एक घर का काम नहीं कर सको, ये बड़ापन है। बड़ापन तो तब है कि अपने घर का काम कर दे और आपके घर का काम कर दे, अरे पैसा भी कमा ले, तो चतुर कौन से हो बताओ? आप गरीब घर गरीब तो बहुत अच्छे है, कैसा काम करे, घर का सब काम कर दे, आपके घर का भी कर दे, आप अपने घर का काम नहीं कर सकते, कि बहुत बड़ी उशारे में जो समझदार है, और काम में लगा दो, झाड़ू दे दो, मेरे को झाड़ू साफ कर दिया, घर साफ कर दिया, सुबह जल्दी उठे तो सब लोग आराम से बैठे, किसी दूसरे काम में दूसरे काम आप लगा दो, दूसरे काम में लगा दो, जवाब नहीं देना, नौकर को जवाब देना है ना, गरीबों को जवाब नहीं देना, नौकर रखो, नौकर उनके भले के लिए रखो, भाव होता है भाव, एक भाई हमारा स्वार्थ हो जाए, भाव से काम बढ़िया नहीं होता, दूसरों का भला हो ऐसा भाव चाहिए, कि गरीबों का भी जावी जीविका चले, इस वजह से नौकर रखेंगे, हमारा काम धंधा करे, इस वजह नौकर रखेंगे, ये स्वार्थ भाव है, स्वार्थ भाव से पतन होता है, और स्वार्थ का भाव न रखे, त्याग का भाव तो कल्याण होता है, इस वास्ते जवाब मत देना, गरीबों को जवाब नहीं देना, सासू पर ससुर पर जेठानिया पर सब रस्ता पड़ा, कि छोकरी बड़ी अच्छी है, पाप लोभ नहीं है और काम शुरू करती है, अब वो क्या करे, वो झाड़ू भी दूसरे दे दे, तो भोजन करके उठे तो वहां चले गए, एक स्त्री आती है और राख का कूड़ा लेकर बैठ गई, अपने कोई भोजन करे उसके लोटे गिलास है साथ थाली है कटोरी है सब मान साफ कर दे, अब छोटी बहू ने क्या किया कि साफ छान करके रखकर बढ़िया बनाकर एक दिन मेरी पहले ही और जो उठे भोजन करके चट थाली ले ले, थाली लेते तो मैं करूंगी, अब सब्जी जेठानों के बीच में ये बात जच गई कि छोटी बहू करे वो बता बढ़िया है, वो सब दूसरा काम है, अब पूछने की जरूरत नहीं, तो दूसरी जेठाने करने लगी काम, तो दूसरे के वह सब खड़े खड़े गए, अब एक भोजन कर उठे तो वो कहने लगी, देखो ये इस थाली पर मेरा अधिकार है, ये थाली आप नहीं मांग सकते, क्यों कि मेरे पति है ये, इस वास्ते मेरे पति की थाली मैं मजूंगी, सासू बोली था तेरे पति पीछे बेटा मेरे पहले मैं मजूंगी, कहने लगी हमारे जेठ है, जेठ पिता का सम्मान होता है, पूजनी आदरणीय है, और जेठ हम मानेगी, ऐसे लड़ाई होने लगी, अब देर एक मानने लगी, अब हमारे कई तो हाथ थाली लगे, कई ने लुटी लगे, कई ने लुटा, किसी की गिलास किसी की कटोरी, इसके काम करने लगा, काम हुआ थोड़ा, कई स्त्री आती है इनको पैसा दे, कि पैसा दो भोजन दे दो, छुट्टी मत दो, छुट्टी उन्हें कहा छुट्टी मत दो, काम दूसरे में लगा दो, आप घर के काम करना ही है इसमें लगा दो, छुट्टी मेरे घर में काम कैसे लगेगा, तो बात बढ़िया कहती है, ठीक है बहू कैसे करेंगे, भी बहू का कहना करने लगे महाराज सास और ससुर जेठाने सब आदर करने लगी, है छोटी बहू सबसे छोटी, पर गुण जो होता है वो गुण सब लायक होता है, सब लोग गुणों को आदर करते हैं, अच्छा अपना क्या है, मैंने पहले कह दिया श्रृंगार करना, कपड़े बढ़िया पहनना, सुंदर सजाना, ये कोई बढ़िया चीज नहीं है, बढ़िया चीज है गुण अच्छे हो, आप काम धंधा करो ऐसे काम करो, वो है गुण पहनो, वो उसकी बढ़ाई है, सुंदर सुंदर संसार से बढ़िया श्रृंगार से बढ़िया ज्ञानों से महिमा नहीं है, अब हमारा सब झाड़ू दे भाई सब मानने लगी, उसने कहा क्या करे भाई अब तो काम नहीं रहा, ऐसे महाराज समझ समझ गया घर काम करा गया, वो काम करने लगे। अब काम हो गया ज्यादा, अब काम हो गया कम। पहला काम ज्यादा था, नौकर रखना पड़ता था, अब काम के बिना भगवान बैठे काम कमती हो गया। मैं करूं काम कम हो जाएगा, तू कर काम बढ़ जाएगा। ऐसे चीज वस्तु भी मैं ले हूं तो काम चीज कम हो जाएगी, आप ले हो ऐसे तो काम चीज बढ़ जाएगी। तो चीज बढ़नी चाहिए, घर में धंधा बढ़ना चाहिए, काम तो घटना चाहिए, चीज बढ़नी चाहिए। नफा किस में होता है? चीज ज्यादा बढ़ने में नफा होता है, फिर काम करने में जमा है, काम करने में या चीज बढ़ने में? तो चीज बढ़ेगी तुम लोगों को कहते वो तुम लोग दो, ऐसे वो काम करने लगे। और काम करने से आपस में प्रेम बढ़ जाने का, काम करने से प्रेम बढ़ता है, ये आदर करते एक एक का, एक एक ठीक नहीं। पहले किसी के सिर दूता दर्द होता तो ये आज भारी मारी तो है, पर तो सर सिर दूता हम क्या करें, दूता तो तुम करो वहां मगर तुम चाहे मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। स्त्री से प्रेम बढ़ा, जहाँ संपता संपत्ति नाना, सहा विपत्ता कलता विपत्ति नाना। जिस घर में प्रेम होता है उसमें लक्ष्मी आती है, तो जिसमें खटपट होती है लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। प्रेम बढ़ा तो लक्ष्मी बढ़ी, लक्ष्मी बढ़ी तो पैसे बढ़े, पैसे बढ़े तो सेठ ने विचार किया कभी स्त्रियों को गहना करना चाहिए। गहना श्रृंगार के लिए नहीं होता, ये स्त्री धन है, स्त्री धन पति का भी अधिकार नहीं। स्त्री पिताजी दे दे चाहे ससुर दे दे, वो धन स्त्री का होता है, वो गहना स्त्री का होता है, उस पर पति का भी अधिकार नहीं, किसी का भी अधिकार नहीं है, वो स्त्री धन है। इस बात से पिता भी कहता तुम गहना क्या डालोगे, वो गहना पूछते है, क्यों पूछते है, पुत्री कभी आफत आ जाए दुख आ जाए तो गहना तो अपने पास में रहे, अपनी जीविका ठीक चले, इस बात उसके पास धन रहना चाहिए। अब धन देव न देव गहना देना ही पड़े, उनसे काम हो जाए। गहना दिए पांच पांच सात सात जो भी चला करके नौकर बुलाए, ले आओ सब सब कमरा में धर दो, सातू कमरा में धर दो, धर दिए सब। अब वे चले गए सब, तो छोटी बहू पहुंची बड़ी जेठानी के पास और कहा एक जोड़ी आप ले लो, गहना मेरी ज्यादा है, मेरी तिजोरी भरी है, पिताजी ने बहुत दिया है, ससुर जी ने दे दिया, पिताजी ने भी, मैं कह आप रखो ना क्या हमारे सबको दिया, सबको दिया, हमें छोरा है छोरी है पढ़ना ना है, उन्हें आप गहना चाहिए, मैं तो अकेली हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, न मेरे छोरा है न छोरी है, मैं तो अकेली हूँ, तो आप चाहिए दरिया ही मारा सबके गया। सासू ने देखा काल बहू ये क्या करती हो तुम, ये सबको दिया है पिताजी ने, सबको दिया है कि सबको तो दिया है ठीक बात है, परंतु मेरे घर करूंगी क्या, तिजोरी भरी है हमारे ध्यानों में, पिताजी ने बहुत दिया है, ध्याना मेरे है, इस बात से ज्यादा दे कि तू देती क्यों है, आप दान पुण्य करते हो नहीं, दान करते हैं तो घर वालों को देने पाप लगता है, दान पुण्य तो पुण्य होता है, अगर घर वालों को दिया जाए तो पाप लगे, पाप के जरिए राजी हो गए, मेरे बालक नहीं, बेटा है बेटी है, इन्हें ब्याह करेंगे तो घर चाहिए इनके, मेरी कैसे मैं क्या करूँ बताओ, मेरे को न छोरा है न छोरी है, मैं तो अकेली हूँ, इस वास्ते कहना जीवन टाबर है उनको चाहिए, मेरे को जरूरत नहीं। अब ऐसे दिया तो शानी ने कहा कि ये गहना है, तो कहा शेर से कि देखो साहब आपने तो गहना दे दिया, अब गहना मेरे को बना दो, मैं दूंगा सबको। शेठ राजी हुआ, शेठ ने पहले मना कर दी थी गहना ही गहना पड़ा दादा क्यों दो, अब खुद दो, बहुत अच्छी बात है, शेठ राजी हुआ गहना बना दिया। अब जेठानी देने सासू कहने लगी, तो जेठानी ने आंख उगड़ी कि काम धंधा भी ये करे और फिर गहना दे क्या बात है, क्या दो ही बात तो है, चीज वस्तु देना और काम धंधा लेना, ये तो खास बात है, ये बात रहने घर का कितना सुधार होगा, बहुत सुधार होता है। सासू ने गहना दिया, अब वे एक एक इधर वो गहना हो गया ज्यादा, आदमी हो गई कम थी, वो कहते मेरे घर में आप ले, वो कहते आप ले, वो कहते आप ले, अरे हमारे बहुत है, हमारे बहुत है, बहुत गणा बहुत हो गया। जो चीज देने लगोगे वह बढ़ जाएगी, लेने दो बढ़ जाएगी। सबको भोजन दे, सबको प्रसाद देना है, लेने लगे दो चार पांच दस आदमी लूट लेगा, नहीं चीज लेगा, दो चार चार पता सा दे तो सबको दे देवे। हमारे लेने वाले ने खुश लगे तो खत्म हो गया वो। इस तरह से कपड़ा दिया, ऐसे बाद में कपड़ा धोते दे दी, धोते भी कपड़ा दे दो सब दे। वो आपस में प्रेम बढ़ा तो लक्ष्मी बढ़ी, लक्ष्मी बढ़ी तो पति शेर के मन में आए कि सबको कहना दो, सबके घरों में कपड़ा दो। तो कपड़ा सारे भी देने लगी। छोटी बहू लेकर पहुंची बड़ी जेठानी के पास कि आप रखो, दिया है हमारे आपकी छोरा छोरी है, जरूरत पड़े ब्याह होगा, आपके लड़कों का ब्याह होगा, बहू आवेगी उसको आपको चाहिए, हमारे छोरा है ना छोरी, मेरे कोई नहीं, अकेली हूँ मैं, मेरी किताब चाहिए, आपको चाहिए। दरियाई सब जटे में कपड़ा भी देना ही कर शुरू किया, गहना भी देना शुरू कर दिया। तो महाराज ये काम करने से असर पड़ता है, कोरा उपदेश से असर नहीं पड़ता। कहना है कपड़ा है दिया करो, कहने बात सुनते नहीं। आवे घर में मांगने आवे है, भंडार भजा रहे तुम्हारी, ये लेकर ये मार देवो, आज देवो, आज अमावस्या, आज पूर्णिमा है, पर सुनते सुनते ही नहीं आप, क्योंकि वो लेने के लिए काम करता है ना, आपको उपदेश देता है लेने के लिए, तो उसे उपदेश कौन सुने, सुने आप सुन रहे नहीं। और हम कहते हैं क्या करो, हमारा कहते हैं ठीक करेंगे हम। इस वास्ते अपने लेने की इच्छा न हो औरों को देने की इच्छा हो तो उसका असर बढ़ता है। तो गहना कपड़ा यही बढ़ने लगे। अब लोगों ने देखा उन घर में प्रेम रहने से, स्नेह एक होने से सब स्नेह हुआ, स्नेह हुआ से प्रेम बढ़ा, प्रेम बढ़ने से धन बढ़ा, धन बढ़ने से सब आनंद हुआ, सबके आनंद हुआ। तो लोग भी कहते हैं ये बड़ा अच्छा घर है, ये इतना प्रेम है, अच्छे अच्छे आदमी जल पीने के लिए आ जाए, अच्छे घर का जल पीने तो अच्छी बात है, आओ जल पियो और भोजन करो, सब वो कहने लगे। तो लोग बड़ा आदर करने लगे, भाई ठीक काम है। ऐसे उसने अपने घर में जितना काम धंधा किया और सब गहना कपड़ा दूसरों को दिया, ऐसे देने से प्रेम बढ़ा। ये बहना लोग भी और भाई लोग भी अगर इस बात को धारण करो तो कितनी बढ़िया बताओ। घर के घर में ही तो रहा, किसी बहू के पास में जाओ तो क्या बोल, दूसरे घर में गया, अपने घर में ही रही चीज और प्रेम बढ़ गया, मुफ्त में खर्चा कुछ हुआ ही नहीं, स्नेह बढ़ गया, ज्ञान आए, रुपया है, तो चीज वस्तु है, साड़ियां है, सब गहने, अब मजा बहुत बढ़ गया। नहीं तो इनके गहना कम ही कम रहता है, गहना कमती है, हमारे कपड़ा कमती है, कमती कमती देरी दिल जाती है, दरिद्र कब देती, लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, को वा दरिद्रो विशाल कृष्णा, दरिद्र कौन है, कृष्णा विशाल है, ऐसी श्रीमान सको यश समस्त तोष, संसार में श्रीमान कौन है जिस संतोष है, इनको चाहिए नहीं, अपने अपनी जरूरत नहीं, अपने आवश्यकता नहीं। तो सब लोग ऐसे मान लेंगे, अपने घरों में सुधार करो भाई, देख रहे दूसरे घरों में सुधार हुआ, दूसरे भी देखने लगे यही बहु अच्छी आ रही, लोग कैसा सिद्धांत घर बना दिया शुद्ध। तो स्त्री अच्छी होती है तो पीहर का भी आनंद होता, सब लोग कहते हैं अच्छे माँ बाप की बेटी है, धन्य है ने माँ बाप को जो इतना काम करती है, जिस तरह से अपना गहना का त्याग करी, कपड़ा का त्याग करी, दूसरों को देना, दूसरों की सेवा करना, तो उसे महिमा होती है, माँ बाप की महिमा उसी महिमा। आप लड़कियों को तैयार करो, लड़कियों भी ऐसी बनाओ जो घर में काम धंधा करे, तो अगर शास्त्र जाएगी वहां भी काम न करेगी, आदत हो जाएगी, स्वभाव बन जाएगा तब करेगी ना, आप स्वभाव नहीं बनाओ तो कैसे करेगी काम। फिर गाड़ी देगी आपको, महाराण ने सिखाया नहीं इसको, रसोई बनाने नहीं सिखाई, काम धंधा नहीं सिखाया, निंदा आपकी होगी। अगर काम अच्छा करेगा, त्याग करेगा कि वाह धन्य है, इनकी माँ को धन्य है, अच्छा काम सिखाया। इस तरह से लड़कियों को सिखाओ और लड़कियों को कह दो कि दो बार सुबह और शाम माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, सात बार, सात बार माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, सात बार सीता माता का नाम, सात बार सीता माता का, सात बार कुंती माता का, सुबह शाम दोनों बदलो, सूर्य छोटी छोटी नाप सिखाओ। ये बातें अनुसुईया जी ने कहा कि सीता तुम तो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है, तब नाम तेरा नाम सुमरण करके और छोरिया पतिव्रता बन जाएगी। तेरे को तो बेटा मैं बात इस वास्ते कही है, संसारित संसार के लिए तेरे को बात बताई है, तेरे को नई बात नहीं सिखाई है, तू तो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है, तो पतिव्रता की बात बताओ छोरिया को, जो छोरिया भी अच्छी सीख है, आपकी घर में अच्छी लड़कियां होगी, कहीं जाकर बहू बनेगी, बहू बनेगी तो अच्छी बनेगी, तो आपकी भी महिमा होगी, लड़की की महिमा होगी, उस घर की भी महिमा होगी। और बनाने के पहले धनी इकट्ठा कर दे, क्योंकि भाई भाई अलग होंगे, पांती होगी तो तू पहले इकट्ठा कर दे घर सारा, तो तेरे रह जाएगा। ऐसी ऐसी बातों सीखे सोचो को, अब सोचो वैसे ही काम करे, खट में खटपट मचे, लड़ाई हो। तो माताओं बहनों आप कृपा करो, छोरियों को भी त्याग सिखाओ, त्यागात शांति निरंतरम, किसी क्षेत्र में जाओ, साधुओं में जाओ, ब्राह्मणों में जाओ, किसी क्षेत्र में जाओ, त्याग की महिमा है। त्याग करने वाले संतों की महिमा, त्याग करने वाले उपदेश देने की महिमा, त्याग करने वाले बहन बेटी की महिमा। और बहन बेटी साथ दादा हो स्वार्थी तो बुलाने में संकोच करते हैं, अरे बोला हुआ तो घर वाले कहते चीज पर सुखा रखो, छिपा कर रखो, वो मांग लेगी तो देने की चीज जाएगी, नहीं देने तो इज्जत जाएगी। लिखो और अच्छी सज्जन अपनी बहन बेटी हो, बड़े सम्राजी होते। मैंने देखे ऐसे घर, विधवा बहन जिसको बहन को रखते हुए कहते हमारा टावर होने वाला है, घर में कोई आएगा नहीं, बहन वाले बुझाई को लेने वाले आया हूँ, कि मैं भेजूंगा नहीं भाई, मर्द माँ की जगह है, बहन है हमारी माँ की जगह, जैसे माँ सलाह देती है ऐसा काम करती है, ऐसे मैं काम करने वाली माने कैसे भेजा, माँ है हमारे तो है। बड़ी बहन को माँ मानते भला चाहती है, सबका भला करती तो सब लोग माँ की तरह मानते हैं, तो उसे सासरे वाले चाहते पीर वाले चाहते, और काम धंधा करे नहीं, अरे कोड़ा बढ़िया दे रहे काम धंधा करे नहीं, खर्चा करे ज्यादा, तो उनको कोई नहीं चाहता। सासरे वाले भेजे पीर ले जाओ, कौन ही पीर और भाई गए, भाई बेटी कहते घेर ले जाओ, भेज जाओ भाई, माँ कह देती माँ के भाई आप बड़ो टाबर आप अच्छा भेजो, इन सासरे भेज दो, फिर अच्छा स्वभाव हुआ तो सब लोग चाड़े लग जाए। साधुओं में देख लो, ब्राह्मणों में देख लो, बहन बेटी में देख लो, जिसमें त्याग होता है और दूसरों की सेवा करते हैं तो आग्रह होता है, तो उसमें गहरा कपड़ा खूब आने लगा और धन भी बढ़ गया, बहुत आनंद होने लगा, जो काम धंधा कर हाथ से करने लगे, हाथ से काम लगा जो बड़े काम हो गए। गरीब आदमी अपने घर का काम करे, साधु थोड़ा ही आप घर काम करे, दो घरों का काम करे, आप अपने घर का काम भी पूरा कर नहीं सकते, और फिर मन रहे बड़ा हो, बड़ा कैसे हो, बड़ा तो तब हो गए अपने घर का काम करे, दूसरों का काम कर दे, दूसरों की सेवा करे, तब तो बड़े आदमी हुआ है, नहीं तो बड़े क्या हुए, दिखने में बैठे बैठे बड़ा रहे नहीं होता, बैठे बैठे तो आलसी हो जाते, बैठे बैठे शरीर बढ़ जाता मोटा, तो लोग मरे हुए तो उठाने वाले रोएंगे, लाश बहुत भारी है, ये तो काम धंधा करो तो ठीक रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा, कोई भी रोएगा नहीं बेचारे, क्या फायदा बताओ काम धंधा नहीं करने से, एक काम धंधा करो फायदा ही फायदा है। ऐसे काम धंधा करने से क्या होता आप समझे नहीं, ध्यान दिया, मैं और मेरा मैं पने में अभिमान होता है, ऐसे काम करने से अभिमान मैं पने अहंकार कम होता है, और चीज वस्तु देने से ममता कम होती है, निर्ममो निरहंकार से शांति बनी गई, गीता में लिखा है जो निर्मम होता है निरहंकार होता है शांति मिलती है, निर्मम और निरहंकार होने कितनी ऊंची बात है, साधारण काम करने धंधे में काम करने में निर्मम और निरहंकार होता है, वो काम करने वाला अभिमान नहीं रहता, अभिमान रहेगा काम धंधा नहीं करेगा, काम धंधा करेगा अभिमान नहीं रहेगा, अभिमान उठेगा, ममता मिटेगी, चीज वस्तु से ममता मिटती है, तो निर्ममो निरहंकार से शांति मदी गच्छति, ऊंची बात कितनी श्रेष्ठ बात है, जो कल्याण करने वाली है, ऐसी बात तुम बताओ कैसी बनी हुई आवाज है। घर में बैठे बैठे करो, कोई जाना नहीं, करने करना नहीं, सीधी सीधी सदो बात, काम धंधा आप करे, चीज बदलो दूसरे में नहीं। दो ही तो बात है, दो ही बात, सीधी बात करो, कितना प्रेम बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़े और मेरे मामो अंदर अहंकार से शांति मिलती है, शांति मिलती है। गीता जी का सिद्धांत है, 71वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, विहाय कामान या सर्वान पुमान सरति निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार से शांति मिली गति। और ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म की स्थिति हो, ब्रह्म की प्राप्ति, तत्व ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, किसे निर्मोह निरहंकार से, या निर्मोह निरहंकार सीधी बात है, घर वाले राजी, बाहर वाले राजी, और भगवान राजी, और बड़ी ऊंची अवस्था हो जाए आपकी, जो शास्त्रों की बात है वो अब काम आ जाए। बड़ा आपस में स्नेह रखे काम करो, एक सेवा करो, तब होगा ना। आप अच्छे कब बनोगे, जब काम धंधा करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तब अच्छे बनोगे। अच्छा श्रेष्ठ बनना हो तो भाई काम धंधा करो, और भाई घर में करो, बाहर गांव में। आज कहते हैं स्त्रियों की उन्नति करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर तिरस्कार मिलता है, और ये सहन नहीं सकती। पुरुष तिरस्कार सह लेगा, पान सह लेगा, ये रोने लग जाएगी, ये सह नहीं सकती। इनका हृदय कोमल है। छोरा छोरी दोनों में देखो, छोटा बहन भाई होता है तो छोटे भी खिलाते हैं, छोरियों भी रखती है, छोरियों को दो प्रसाद दो जेब में रखेगी, छोटे भाई बहन को देगी, छोरा खा जाएगा अपने। छोरे में वो बात नहीं होती जो छोरे में बात है। भगवान ने कृपा की है इनको पालन करने की, बेटा बेटी के पालन करना पड़ेगा। इनका स्वभाव कोमल है, ये ठगाई में आ जाए का तिरस्कार सह नहीं, अपमान नहीं सह सकती, तिरस्कार नहीं सह सकती, तो काम धंधे में लगाओ, ये काम धंधे में लगाओ, उन्नति है। उन्नति नहीं है भाइयों बहनों को, इन लोगों तो काम में संसार घर में लगाओ, काम निंदा करो, आपस में स्नेह रखो, प्रेम रखो, एक एक महिमा करो, एक एक यश गाओ, गुण गाओ। अरे गाय राम गुण गण बन भगवत, बिना प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए भगवान के गुण गाने से। ऐसे सास के जिसानी के भाई नंद के गुण गाओ, आपस में प्रेम बढ़ेगा। लोगों ने ना करे भाई ऐसी बुआ हमारे काम नहीं करती, ऐसा नहीं करती, हमारी ऐसी इज्जत करनी, मेरी इज्जत देनी, निंदा कर क्या फायदा। वह ठेठ निंदा होती पहुंचेगी, ठेठ तक वहां पास है, ठेठ पहुंचे तो हमारी निंदा करती है, उसके मन में बह रहेगा, उसके मन में बह रहेगा, अब उसमें खटपट मचेगी, लड़ाई होगी, फायदा क्या देगा। प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, आपस में लोग भी सुन जाएंगे तो लोगों को भी असर पड़ेगा। व्याख्यान से इतना असर नहीं पड़ता जितना आप असर काम लाओ तो काम पड़ेगा। इस वास्ते अच्छे काम में लाओ। निर्मोह निरहंकार है, कितनी ऊंची बात, निर्मोह निरहंकार होगा कि नहीं आप बताओ, ऐसी सही बात, सरसर बात, कितना ऊंचा बात बताती। गीता जी कर्म योग की बात कितनी ऊंची बताई 71वें श्लोक में, विहाय कामान यह सर्वान पुमान सरति निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार से शांति मिली गच्छति। ऐसा ब्रह्म स्थिति, इतनी ऊंची स्थिति हो जाए घर में काम न करने से, आपस में प्रेम हो जाए, सब भाई भाई बहन सब राजी हो गए, सब महिमा करेंगे। उस छोटी बहू के आदर हुआ और सभी बड़ी जेठानियां थी, सबका सुधार हो गया, सासू का सुधार हो गया, घर का सुधार हो गया। घर वाले कहने लगे कि नौकर नहीं रखो, इतने नहीं नौकर न दे, नौकर को रखो, यानी घर का काम कैसे चले। गरीब आदमी है, काम धंधा छुटा दो तो काम न छुटा, पैसे पैदा नहीं होगा तो लोभ से नहीं करती। वे ठाड़ी मानती देख रही बहू ये काम क्या किया, सासू ने कहा तेरा गहना कपड़ा घिस जाएगा, गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, जितना तू काम करती है और तो दो तीन चार रुपया का काम, और तेरा गहना बहुत कीमती घिस जाएगा। तो माजी मैं गहने कपड़ा नहीं करती हूँ, आदमी का सुधार होना चाहिए, गहना कपड़ा हमारा शुद्ध तो क्या फायदा, धो लेंगे, धो धो देंगे, धो देंगे, परंतु काम करे जूठन उठावे तो जूठन क्यों उठाती हो? आपने सुना नहीं महाभारत में प्रसंग आता है, पांडवों ने जिद किया तो कृष्ण भगवान जूठन उठाई, पतला उठाई भगवान कृष्ण ने। ये छोटा काम है कृष्ण भगवान क्यों करते? और सबसे पूजा पहले कृष्ण भगवान की, सबसे पहला पूजन किसका हो तो सहदेव ने, जयसन का बेटा सहदेव था, उस सहदेव ने प्रश्न लगा कि सबसे पूजा भगवान कृष्ण की ऊंचाई, वेद व्यास आदि थे देवता बड़े ऋषि गुणी थे, उन्हें सबसे पूजा भगवान कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान झूठ उठा थे। अब झूठ उठाने का आदमी कम थे क्या? परंतु झूठ उठाना है, सेवा करने में जितनी छोटी सेवा करता है वही बड़ी होती है, सेवा में छोटा होता है बड़ा होता है, सेवा में व्याख्यान देना बड़ा नहीं होता है, व्याख्यान देना है ये छोटा काम है, ये सेवा का बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम तो जूती साफ करना, बर्तन मान लेना, मेला दे देना, कपड़े धो देना, नालियां साफ करनी, जो घड़ी दुर्गंधी आती है उनको साफ कर, धोकर साफ कर दे, ये काम है बड़ा ऊंचा काम है। काम धंधा सेवा में नीचा काम ऊंचा होता है, ऊंचा काम नीचा होता है, व्याख्यान देना बड़ा भी है ऊंचा काम है, ये बढ़िया सेवा नहीं है, बढ़िया सेवा वो है। इस वास्ते सब भाई है बहन है ये सेवा समझ लो कि आप अपना कल्याण चाहो, अपना उद्धार चाहो, तो ऐसी बड़ी सेवा करो। इन सर्वनी गण से विशेष जय स्वयं स्वार विषम वीडांत देह के प्रमे दंडवत भूमो आश्वतानोकरण। एकादश कंध में भगवान ने कहा है कि बड़े पणे की लज्जा मत रखो, विशेष जय स्वयं ईर्षा करे आपकी निंदा करे तो उसे दुख मत करो, और देह की देही शरीर की जो लज्जा आश्रम आती है छोड़ो, तुम्हें दंडवत भूमो पृथ्वी के ऊपर लंबा पड़ गए आश्वतानाल गौ गरम कुत्ता गधा और चंदाल, इन बंदों से स्वय चांदाल गौ गौ और गदा चार नाम दिए, स्वय चांदाल गौ खरम दंडवित भूमो पृथ्वी को लंबा पर नमस्कार करो। भक्ति प्राप्ति करने का उपाय बताया, आप भक्ति चाहते भगवान की तो नीचे प्राणियों की सेवा करो, उनको दंडवत करो, उनको नमस्कार कर दो। भगवान सब में क्या महात्मा में भगवान होते हैं, कुत्ते में भगवान नहीं होते, क्या गधे में भगवान नहीं होते, क्या सूर्य में भगवान नहीं होते? भगवान सब में होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संचरति, गीता में सर्वभूतानाम कहा है, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, तो भगवान भी जो महात्मा में है वही के लिए भगवान सूर्य में, वही भगवान कुत्ते में, वही गधे में भगवान है, वही भगवान दूसरा नहीं है कि छोटे भगवान है और बड़े भगवान महात्मा के हृदय में। क्यों महात्मा बड़े भगवान होते हैं, इनमें छोटे भगवान क्यों? ये शरीरों के कारण से कहलाते हैं, पर भगवान छोटा है क्या? गौ के गधे के सूर के शरीर में परमात्मा भी वे की वे परमात्मा, जो संत महात्माओं के हृदय में है वे के वे परमात्मा उनके हृदय में है, उनका आदर करो। ये छोटी जगह फायदा होता है, आप ही जरा समझो कि जो चीज सस्ती अवैध महंगी बिके उसमें फायदा होता है ना, कि अमुक काम चीज काम में थोड़ा ही फायदा होता है, काम का व्यवहार करे कोयलों का व्यवहार कौन करे, कोयलों का करते हो, काठ का व्यापार करते हो, पत्थरों का व्यापार करते हो, भाई सस्ती अवैध महंगी जाए फायदा तो उसमें हो, तो सस्ती कौन सी आती है? सस्ता है सबको भोजन कराना, महात्मा को भोजन कराओ, महाराज मारे विषय करो, भारे करो भारे करो, महात्मा तो बेचारे रोटी खा नहीं सके इतना तंग करे, और गरीब को रोटी दे नहीं, गरीब कोई साधु आ जाओ तो जा अरे ज्यादा लाभ चाहो तो गरीबों को दो, क्या भीड़ नहीं है वहां पर, उनको रोटी दो तो सब आपको पुण्य ज्यादा होगा, नहीं बस अच्छे महात्मा को भोजन देंगे, अच्छे महात्मा देंगे बुरे महात्मा पूछ रही थी भाई, तो अच्छा होगा बुरा हुआ हो, अच्छा महात्मा बना तो तुझे साधु होगा तिरस्कार हुआ, फायदा क्या हुआ, तिरस्कार किया, इस बात बड़ा बड़ा है, बड़े बना सबका सत्कार बने, सबको भोजन दे तो तुम्हें बड़ापन, नहीं तो बड़ापन क्या हुआ, तिरस्कार हुआ ना, अपमान हुआ। इस वास्ते आप बड़ा उत्साह रखो और हमें सेवा करो, घर में सबकी सेवा करो, सबको आराम पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचे तो निर्ममो निरहंकार कितनी ऊंची बात। विहाय कमान यह सर्वान पमान सर्दे निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार अहंकार वो काम नहीं करेगा, अहंकार जीते रहेगा काम नहीं करेगा। बड़ा को छोटा काम कैसे करे, अब मैं छोटा काम करूं तो लज्जा आवे शर्म आवे कि बड़ा आदमी कैसे करूंगा। तो बड़ा आदमी सेवा से वंचित रहता है, वो फायदे की बात नहीं है। अरे काम करने में सब करेगा, जो काम हो जाए उसमें करे। साधु मैंने देखा है अपने नारायणदास जी है ना, साधु पंत है, काम धंधा करो, बोरा डुबाओ, जनगण करो, व्याख्यान दिलाओ, बेटी बचाओ, गाना सुनाओ, सब तैयार, रसोई बनाओ, रसोई बनाओ तैयार, काम धंधा करने को तैयार, बोरा डुबाओ तैयार, घर डुबाओ तैयार। राम नारायण, हाँ पाठ कराओ बड़ा सुंदर कराओ पाठ, बेटी बचाओ बड़ी सुंदर, या रसोई बनाओ बड़ी अच्छी, या काम करे बड़ा सुंदर, तो उनको भेजती हूँ क्या, काम धंधा करने में तैयार, रसोई बनाने में तैयार, व्याख्या देने में तैयार, खीरी बजाने तैयार, करने में तैयार। देखा कि नहीं, देख लो जाए आपने, काम धंधा करने में तैयार, खूब फटकर परिश्रम करे, रसोई बनावा अच्छी तरह से, तो अच्छा काम सब करे तो बढ़िया बात है। ये बहनों को रसोई बनानी आनी चाहिए, क्योंकि रसोई बनाता है वो नौकर कहता है देता गया घी लग गया, ये ले गया कैसे घी, कैसे घी ले, इतने खर्च कैसे हो गया, इतना आदमी रसोई बढ़ा, इतने में घंटे घंटा खर्च नहीं होना चाहिए। आप जानते हो बजाते हो तो कहते रहते हो, नहीं तो कहते लग गया सर घी, लग गया आपको पता नहीं। हम कह रसोई पक्की रसोई बनानी है, कच्ची रसोई बनानी है, जो बननी है अपने हाथ से बनाओ, आप जानो सभी नौकर से काम करो तो आपको पता लगेगा कि नौकर भी आपको चकमा दे सकेगा नहीं, नौकर आपको देगा चकमा, तो आपके घर का भला होगा, दुनिया का भला होगा, आपका परिवार का भला होगा, सबकी श्रेष्ठता होगी। इस बात के काम धंधा करो बहनों, ये कहानी सुनाई, कहानी से समझ में आती है निर्ममो निरहंकार का समझ जाए, कितनी ऊंची बात। काम करने से अहंकार नहीं रहेगा, चीज वस्तु देने से ममता रहेगी, ममता छूट जाएगी, अहंकार छूट जाएगा, निर्मोह निरहंकार हो जाएगा, निरहंकार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, ऐसा ब्राह्मण स्थिति प्राप्त। घर में बैठे हुए काम कर दो, कोई कोई ज्यादा बची कठे संग में गए नहीं, कठे गया नहीं, कुछ सुना नहीं, पुस्तकों में लिखी हुई अच्छी बात है, अच्छी से अच्छी उत्तम से उत्तम बात घर में बैठे आप सीखियो। कोई बात पूछे पूछो ऐसे काम और ठीक रहेगा। सारे भाई सुनता होते थे काम कितनी बात बताओ, आपको बात तो सब आप सब जानते हो, एक कोई नई बात कही मैंने, कोई बात नहीं कही क्या, आप नहीं जानते से कही, सब जानते हैं, जानते सब काम मैंने नहीं थे, काम बजाने से फायदा होता है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2055 तदनुसार 2 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 4 बजे गांधीधाम गुजरात में हुआ। राम।